Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie unijnych pieniędzy na rozwój gospodarki po pandemii. Jutro dowiemy się, które branże zostaną najpierw odmrożone. To jeszcze nie jest koniec trzeciej fali koronawirusa, ostrzega były główny inspektor sanitarny. To nie są abstrakcyjne środki europejskie, to konkretne pieniądze na szkoły, szpitale, drogi czy kolej, mówił premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy. To pakiet dofinansowań unijnych, który ma pomóc krajom członkowskim w rozruszaniu gospodarki po pandemii. Jego poparcie oprócz Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowała dziś także Lewica po negocjacjach z premierem. Nadal przeciwny dyrektywie unijnej jest jeden z koalicjantów PiSu, czyli Solidarna Polska. Łączymy się z Karolem Syrówką, który śledził konferencję w tej sprawie. Karolu, kiedy ustawa trafi do Sejmu? Prawdopodobnie jeszcze w maju. Wiadomo już, że oprócz PiSu, tak jak mówiłeś, ustawę poprze również Lewica, po tym jak w planie odbudowy uwzględniono postulaty liderów Lewicy. Chodzi m.in. o wsparcie szpitali powiatowych czy budowę mieszkań pod tani wynajem. Oprócz tego nadal fundusz krytykuje Solidarna Polska, czyli koalicjant PiSu. Odłóżmy na bok spory polityczne, apelował premier Mateusz Morawiecki. Odłóżmy na bok prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Wybaczmy im, że tego typu kalkulacji próbują dokonywać. Mateusz Morawiecki mówił, że ratyfikowanie dyrektywy unijnej pozwoli na uruchomienie dla Polski łącznie 770 miliardów złotych. Premier porównał to do planu Marshalla, który pomógł w odbudowie Europy po II wojnie światowej. Z pierwszego planu Marshalla nie mogliśmy skorzystać. Związek Sowiecki, komuniści nam to uniemożliwili. Dzisiaj stoimy przed kolejną szansą. By pieniądze z Funduszu Odbudowy mogły zostać wypłacone, dyrektywy w tej sprawie muszą ratyfikować wszystkie kraje członkowskie. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Z przedstawicielami zamkniętych z powodu pandemii branż rozmawia prezydent Andrzej Duda. Widzimy już pierwsze spadki zachorowań. Oznacza to, że będziemy mogli wracać do normalnego funkcjonowania, zwłaszcza te gałęzie gospodarki, które są najbardziej dotknięte przez pandemię, mówił prezydent. Wielkim moim dążeniem, nie ukrywam, jest to, żeby jak najszybciej umożliwić państwu funkcjonowanie, ale z drugiej strony doskonale rozumiem, że musimy to zrobić w sposób bardzo mądry. To znaczy my nie możemy, jak państwo doskonale wiecie, otworzyć wszystkiego na hura. W spotkaniu uczestniczą wicepremier Jarosław Gowin i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Decyzja o ewentualnym otwarciu zamkniętych branż zostanie ogłoszona jutro, powiedziała Polskiemu Radiu wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk. Decyzja ostateczna zapadnie jutro na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, bo jest on o 10:00. Jeszcze przed RZZK jest spotkanie premiera z Radą Medyczną, więc tutaj te wszystkie czynniki wpłyną na ostateczną decyzję, ale ja dzisiaj mogę już mówić o kontrolowanym optymizmie, choć już pełne założenia chciałabym, żeby przedstawił bezpośrednio minister Niedzielski. Na początek mają ruszyć działy gospodarki, które były najdłużej wyłączone. Chodzi m.in. o gastronomię. Jesteśmy w fazie spadku liczby zakażeń, ale nie mamy jeszcze trzeciej fali epidemii za sobą, powiedział były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Resort zdrowia poinformował o ponad 5700 nowych zakażeniach i 460 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wirusa w środowisku jest nadal bardzo dużo, zaznaczył dr Posobkiewicz. Nie mamy tej fali za sobą. Jesteśmy na jej ramieniu zstępującym, a to świadczy o tym, że tego wirusa mniej widzimy, ale nadal jest go dużo w środowisku. Jeżeli byśmy chcieli w tym momencie powiedzieć hurra i zachowywać się tak, jakby go nie było, no to moglibyśmy się jeszcze przykro zdziwić. Te wiele tysięcy zakażeń, które są odnotowane tylko z ostatniej doby, to jest też tylko część tych osób, która jest w tej chwili zakażona. Od początku epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło prawie 66 tysięcy osób, a wyzdrowiało 2,5 miliona. Działalność organizacji związanych z Aleksiejem Nawalnym ograniczył na wniosek prokuratury sąd w Moskwie. Chodzi o Fundację Walki z Korupcją i Fundację Ochrony Praw Obywateli. Wczoraj prokuratura nakazała zawieszenie działalności regionalnych sztabów Aleksieja Nawalnego. Śledczy zwrócili się do sądu o uznanie ich za organizacje ekstremistyczne i zdelegalizowanie ich. Moskiewski sąd ogłosił, że nie zakazał całkowicie działalności Fundacji Walki z Korupcją i Fundacji Ochrony Praw Obywateli, a jedynie wymienił, od czego obie organizacje mają się powstrzymać. Portal Meduza napisał, że sąd nie podał szczegółowej informacji w tej sprawie, stwierdzając, że rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych.

ona i my i oni i oni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a pillow, tears in my eyes, I slept in the mud. Ale się rozpędziłem z tą kwantową przyszłością komputerów. No wiemy, że będą coraz częściej wykorzystywane i miejmy nadzieję także przez i polskie firmy, i polskich naukowców. Choć technologie, jakie wykorzystują, dla wielu z nas brzmią abstrakcyjnie, faktem jest, a nie fake newsem, że takie maszyny już istnieją i funkcjonują. Komputery kwantowe właśnie wciąż jeszcze chyba przede wszystkim pozostają przedmiotem badań fizyków, ale pierwsze modele powoli wkraczają do biznesu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w Cleveland Clinic w ramach 10-letniej współpracy już wprowadzono do użytku pierwszy komercyjny komputer kwantowy. A na naszym gruncie w Europie instalowany jest pierwszy komputer kwantowy w oparciu o technologię stworzoną przez jedną z wiodących producentów komputerów, który ma także ofertę dla Polski, bowiem firma przedstawiła specjalny program dla uniwersytetów, w ramach którego naukowcy właśnie w naszym kraju mogą korzystać z właśnie komputerów kwantowych. Za chwilę przybliżymy ten nieco abstrakcyjny świat rodem z książek science fiction czy filmów futurystycznych. Deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? of years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Tak się zasłuchałem i też chyba jakbym myślał o niebieskich migdałach, wyglądałem przez okno, jak na zajęciach informatyki w połowie lat 90. Słowo klucz, uwaga, teraz będzie bity kwantowe. No to tak dla wyjaśnienia, komputery kwantowe wykorzystują niezwykłe właściwości cząstek atomu. Te komputery, których używamy, przechowują dane za pomocą bitów wartości 0 albo 1, a taki komputer kwantowy używa kubitów, które mogą mieć jednocześnie i wartość 0, i 1, i wszystkie pośrednie. Sprawą rozwoju i przyszłości komputerów kwantowych zajął się Józef Niewiarowski. Komputer kwantowy to jest urządzenie, które do swoich obliczeń nie używa zwykłych zer i jedynek, czyli klasycznych bitów. Andrzej Dragan, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tylko kwantowych bitów, które mogą przyjmować wartości nie tylko 0 i 1, ale też czegoś pomiędzy. Dzięki temu taki komputer może wykonywać bardzo skomplikowane operacje o wiele szybciej niż najszybszy nawet zwykły komputer. Doszliśmy do takiej granicy technologicznej. Piotr Biskupski, ambasador technologii kwantowych IBM Polska. A jest bardzo duża ilość problemów, które są problemami trudnymi dla komputerów klasycznych, w których komputery kwantowe mogą się doskonale sprawdzić. W sytuacji, kiedy ilość danych wzrasta we wszechświecie i w internecie, i gdziekolwiek, efektywne przeszukiwanie tych baz i porządkowanie informacji jest jednym z najważniejszych zadań, do których można używać komputeru. Główną branżą, w której my widzimy możliwość wykorzystania komputerów kwantowych, jest oczywiście branża finansowa i branża bankowa. Oczywiście branża chemiczna, czyli tworzenie nowych substancji, tworzenie nowych leków. W tej sytuacji również, w której teraz jesteśmy, również znajdowanie nowych wariacji wirusa. To proszę mi powiedzieć, jak działa taki komputer? No komputer kwantowy w ogóle nie działa, bo go nie ma przede wszystkim. Chcielibyśmy go zbudować i to, co obecnie jest, to nie jest jeszcze ten komputer kwantowy, o którym by nam chodziło. A o co by chodziło? To, do czego dążymy, to jest urządzenie skalowalne. To jest takie, że jak chcę mieć dwa razy więcej pamięci, to idę do sklepu i dokupuję sobie dodatkowy moduł pamięci, go wkładam i wszystko działa. Z tymi komputerami, które mamy teraz, to się nie sprawdzi, dlatego że wszystko, co one potrafią zrobić, działa tylko na niewielkich obszarach pamięci. Gdyby ktoś miał komputer kwantowy teraz, taki, o który nam chodzi, to moglibyśmy w ułamku sekundy złamać wszystkie zabezpieczenia w internecie i chociażby okraść każdy bank. Bardzo ważną częścią naszej pracy tutaj w Polsce jest to, żeby zgromadzić wszystkich chętnych i stworzyć bardzo duże takie konsorcjum kooperacyjne, żeby połączyć naukowców, którzy naprawdę dostarczają niesamowite rzeczy, którzy pracują nad niesamowitymi rzeczami, połączyć to z przemysłem. Nie bez powodu w tym wyścigu zbrojeń najwięksi gracze to są właśnie duże firmy, dlatego że oni są najbardziej zainteresowani, dlatego że jeśli ma dojść do tej rewolucji, w której trzeba będzie zmienić model bezpieczeństwa w internecie, to o tym chcą jako pierwsze wiedzieć właśnie te duże firmy, które to wszystko kontrolują. Na jakim etapie rozwoju komputerów kwantowych jesteśmy w tym momencie? Startując od 2 kubitów, mamy aktualnie 65 kubitów, także ten rozwój mocy obliczeniowej, dostępności jest niesamowity, jest nieporównywalny w stosunku do komputerów klasycznych. Te maszyny są coraz bardziej skomplikowane, mają coraz większą moc obliczeniową. I choć technologie, jakie wykorzystują, dla wielu z nas brzmią abstrakcyjnie, to już faktem jest, że takie właśnie maszyny istnieją i funkcjonują. Pierwsze modele powoli wkraczają do biznesu. Komputerami kwantowymi zajął się Józef Niewiarowski. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. Whenever I'm down, I call on you.

trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Pani Sylwia napisała, się przypomniało, pod koniec lat 90. mieliśmy lekcję informatyki i to bez komputerów. Wszystko trzeba było klepać do zeszytu. I do zeszytu proszę 10 razy. Wysypały się Państwo wspomnienia z lat 90. i zajęć informatyki, ale przebił Pan Rafał. A studium wojskowe i zajęcia na strzelnicy bez broni? No, nie idźmy tą dronią. O chodzeniu za chwilę. Ciepłych złudzeń przenika do... 15. Przypomnę, że przed tygodniem w cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówił, że to jest taka opinia, siedzenie zabija nie jest frazesem. A Krzysztof Łoniewski zapytał pana profesora, czy antidotum nie jest po prostu chodzenie. Wydaje się, że chodzenie to jest najprostsza forma aktywności fizycznej, dostępna zawsze, wszędzie i dla każdego bez względu na wiek, płeć, miejsce, w którym się znajduje, nie wymaga żadnych dodatkowego sprzętu, specjalnego wyposażenia, wystarczą w miarę wygodne buty i szczere chęci. Na czym polega taki dobroczynny wpływ chodzenia na pracę naszego organizmu? Tak naprawdę sam jakikolwiek ruch, jakakolwiek aktywność fizyczna wpływa korzystnie na nasz organizm. A to, co doskonale wiemy my lekarze, co nam daje chodzenie, to chociażby to, że przede wszystkim zmniejsza się ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, zmniejsza się ryzyko otyłości, a to za tym idzie cukrzycy. No wiemy też, że taka aktywność fizyczna w postaci zwykłego chodzenia zmniejsza ryzyko pewnych nowotworów, w tym przede wszystkim nowotworów jelita grubego. No i myślę, że te korzyści zdrowotne same za siebie mówią, że warto chodzić. Panie profesorze, my jako sportowcy amatorzy, którzy czasami potrafią się na treningu zamęczyć, tym razem nie wymagamy wzmożonej aktywności fizycznej. Zupełnie nie, bo okazuje się, że żeby odnieść korzyści z chodzenia, wystarczy chodzić już od tych 4000 kroków dziennie. To nie jest dużo, bo wyobraźmy sobie, że na minutę robimy 100 kroków, czyli bardzo łatwo sobie obliczyć, że ten czas, który musimy poświęcić na tą minimalną ilość kroków, jest bardzo nieduży. I oczywiście zależy to od naszego wieku, naszych możliwości. Prace naukowe wskazują, że nawet ta ilość kroków od 4 do 7 tysięcy przynosi nam bardzo duże korzyści zdrowotne, przede wszystkim zmniejsza ryzyko zgonu. Cała sprawa w przypadku większości społeczeństwa sprowadza się też do zmiany nawyków, bo łatwo sobie wyobrazić, natomiast trudno to przekuć w czyn, żeby na przykład zaparkować samochód dwie ulice dalej, prawda? No takich możliwości zmian zachowania jest bardzo dużo. Oczywiście my mówimy o tym, żebyśmy używali schodów zamiast windy, stawiali samochód dalej. Teraz ta nowoczesna technologia idzie trochę nam naprzeciw, żeby poprawić te nasze zmiany zachowania. No i chociażby aplikacje różnego rodzaju w telefonie, aplikacje zdrowotne, które mierzą nam ilość kroków, czy zegarki sportowe, które potrafią nam też mierzyć ilość kroków, no to są właśnie te urządzenia, które bardzo pozytywnie wpływają na zmianę zachowań i zwiększają prawdopodobieństwo, że będziemy żyć dłużej i zdrowiej. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu. Powtórzę, warto chodzić. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking Jeszcze pan Andrzej, a propos tego, że warto chodzić, się człowiekowi przypomniał. Przypomniał mi się stary więzienny dowcip, jak to jeden poirytowany osadzony mówi do drugiego. Myślisz, że jak po celi chodzisz, to nie siedzisz? Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. I proszę, jaki zbieg ci, proszę ja, okoliczności za oknem słońca i popołudniowa zmiana. Się pojawia jeszcze pan Stefan z Mielca o tym, że proszę, żarciki, podczas izolacji potrafiłem po domu zrobić 8000 kroków od ściany do ściany. Ach, zuch, chłopak. No i jeszcze kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Prawie na do usłyszenia niedobre słowo krupa w kwietniu, prawie mają niczym zasłona zupa panuszy się po kraju. Lecz nadzieja w sercu nam wzrasta, bo za chwilę będzie 15. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dercz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej za 5 minut o 15:00 serwis Trójki. Do jutra.